اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهم مذكرا منه مذكورني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة يوسف عليه السلام پڙهون ٿا پيا. هاڻي 41 آيت ऐं पंहिंजो 42 ऐं 43 पढ़ी अथऊं. कालू अदगास 44 आयत अचो 41 खां वठी 44 41 42 43 44 4 आयतूं हे पढ़ियूंसूं हाणे इनशाह. ॾिसूं त हिन जी माना हिन खां अॻु में ॾिठोसूं त हज़रत यूसुफ अल इस्लाम वटि आया पंहिंजा ई ॿ क़ैदी जेके साणस गॾु आहे बादशाह जे बोर्ची खाने जा, हिकिड़ो साखी ऐं हिकिड़ो मानी पचाइण वारो, मानी ठाहिण वारो बोर्ची जंहिंखे चइजे खब्बास, खुब्बास चइजे, बेकर चइजे अंग्रेज़ी में. पर हे ॿई ॼणा हिन ख़्वाब पंहिंजा ॿुधाया. हाणे ख़्वाब ॿुधाइण खां अॻु में हज़रत यूसुफ अल इस्लाम हुननि खे चयो त ख़्वाबनि जो तबीर अलाह खां आहे ऐं पंहिंजो मूं हिननि जो दीन छॾे ॾिनो आहे, हिते हिन जे मुल्कनि जो मेर अख़्तियार न कयो आहे ऐं पंहिंजो छो जो हीअ अलाह खे हिकिड़ो करे नथा मञनि, छो जो आख़िरत खे नथा मञनि, छो जो नबी मूं दीन जेको आहे सो अख़्तियार कयो आहे इब्राहिम इसहाक ऐं याक़ूब अल इस्लाम जो, जेके मुंहिंजा आबा अजदाद आहिनि नबी आहिनि अलाह जा, हिननि जो मूं दीन अख़्तियार कयो आहे. ऐं उन खां पोइ इहो अलाह ताला जो वॾो अहसानु आहे जो तौहीद जो असांखे सेखारियो अथसि ऐं पंहिंजो नरगो असां ते, यानी जेके बनी इसहाक थींदा या बनी याक़ूब थींदा या पंहिंजो बनी इसराइल थींदा या जेके बि, पर ॿियनि सॼी दुनिया जे क़ौमुनि ते अलाह ताला इहो अहसानु कयो आहे जो तौहीद जी ख़बर ॿुधाई आहे. पर पोइ घणा माण्हू नथा मञनि, मतिलबु शुक्र नथा कनि रब पाक जो. उन खां पोइ सिया साहिबी सिजन मुख़ातिबु थियो पंहिंजे हिननि अॻु में मुख़ातिबु हो, पर मतिलबु त हाणे वरी हुनजो नालो वरितईं त हे मुंहिंजा क़ैदी साथी हो. हाणे साथी माना हिकु जहिड़ा, असीं ताईं हिकु जहिड़ा हींअर क़ैद में आहियूं, तुंहिंजी क़ैदी हालति मंझि आहियूं सभई. पोइ उन करे हुनखे मुख़ातिबु थी, पोइ हुनखे सबक़ु ॾिनई त भई अलाह हिकिड़ो वाहिदुल कहार सुठो आहे, या घणा जेके आहिनि से हुजनि हुन जा माण्हू जिन खे माण्हू पूजींदो हुजे. पोइ इहा ॻाल्हि करे ऐं पंहिंजो हाणे ख़्वाब जो तहवीर ॿुधाई 41 नंबर आयत में त तव्हां जेको ख़्वाब ॾिठो ॿिन्ही ॼणनि उन मज़ा अमा अहद कुमा तव्हां मञा अमा अहद कुमा तव्हां मञा हिकिड़ो जेको आहे हिकिड़ो माण्हू ज़्यादातर हुनखे पधरो हूंदो त भई कहिड़े हक हल्के या कहिड़ो हू आहे अमाद कुमाफ़ यस्की रबू ख़मर आहे त उहो पीआरींदो पाणी पीआरींदो पीअण जी शइ जेका बि आहे पाण शराब चइजे शराब खे ख़मर ख़मर हिते लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो आहे ख़मर जी माना उहा जेका शइ मदहोश थी करे पाण जेके अंगूर आहिनि हुन में ख़ुदि ख़मरियत थोरी आहे पर उहो अंगूर हलाल आहे ऐं अंगूर जो जेको फर्मेंटेड जेका शइ अल्कोहलिक थी वञे जंहिं मथां पोइ दिमाग़ इंसान जो जेको आहे सो उन अख़्तियार खां निकिरी थो वञे हलियो उहो ख़मर यानी उहो ख़ुमार थी वञे हलियो मतिलबु त ढकिजी थो वञे हलियो ख़ुमर जी माना आहे जेको दिमाग़ खे ढके छॾे इन करे उहो हराम आहे जेको दिमाग़ असांजे शरीयत में हराम आहे अॻिनि शरीयत में हराम न हुयो तव्हांजो यानी जेके पैगंबर हुआ तिन ते हराम हुओ पर उहो मञूं कोन थिए पोइ वेठे पीताऊं पोइ मिड़ी ख़ैरु ॻाल्हि मिड़ी हली थिए पए पर पोइ नज़र जेके हुया यानी हज़रत ईसा अलैहि सलाम नज़र हो या सैमसन नज़र हो या फलाण नज़र हो त उन्हनि ते ॼण बाक़ाइदे हराम हुयो ऐं माना तौरात में बि ऐं ॿियनि किताबनि में बि उन्हनि जे लाइ हराम हो बाइबल जे किताबनि में हराम हो ऐं ॿिया जेके नशे जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि त फलाणा फलाणा जेके कबीला हुआ उहे कोन पीअंदा हुआ उनखे अलाह ताला हुनजी रहमत हुई हीअ हुई पर पोइ अहिड़ो जेको असां वटि फर्म जेका हिन मोहम्मद सलाहु वसलम जी शरीयत में आयो जेको सूरत अलमाइदा में हुकुम जेके पंहिंजो पहिरीं सूरत बकर में हुकुम आहे त हिन में फ़ाइदा बि आहिनि नुक़सान बि आहिनि हिन खां पोइ सूरत कहिड़ी निसा में छा हुन में आयो त वेझान ला तकरबुज़ सलाह थो अंथुम सुकारा उन खां पोइ जेको हुकुमु आयो त पंहिंजो ख़मर ऐं मैसर ऐं अल्ज़ाम ऐं अज़लाम ऐं फलाण फलाण चारि जेके आहिनि से हराम आहिनि पोइ ईअं न करियो ईअं न करियो ईअं न करियो पोइ टे चारि पंज सत आयो थियूं यकियूं हिकु ॿिए जे मुसलसिल हुन में पोइ हराम थी वियो हिन शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जी हाणे जेकॾहिं को पीए थो त उहो पंहिंजे मतिलबु त हुनखे ख़बर आहे त आउं हराम थो पियां ऐं ख़बर आहे त ॾोह थो करियां ख़बर आहे त गुनाह थो करियां ईअं कोन्हे बसि आउं पियां पियो मूंखे सवाबु मिलंदो ऐं जन्नत में आउं हलियो वेंदुसि पोइ हुते मतिलबु त ॻाल्हि इहा ॾुखी आहे पर जेके माण्हू पीअनि था पोइ हाणे छा थो करे सघिजे पर हराम आहे हराम शइ हाणे साॻी ॻाल्हि पंहिंजे ग़ालिब ग़ालिब खां पुछियो अंग्रेज़ जो वक़्तु 1857 में 1857 में जॾहिं बलवो पियो थियो पोइ हिनखे पकड़ियो अंग्रेज़नि पोइ हुन खां पुछियो तूं मुस्लमान ई कहिड़ा ई चई अधु काफ़ मुस्लमान ऐं अधु काफ़र आहे चए कीअं बि अधु मुस्लमान ऐं अधु काफ़र आहे पोइ जेको पॉलन हुयो हुन वक़्तु असां वटि सिंध में बि रही चुको हुयो उन पुछियो हुन खां बैदि हीअं था चवनि पोइ चवनि पंहिंजो ऐं इन करे पंहिंजो अधु मुस्लमान आहियां अधु काफ़र आहियां हिन करे जो आउं शराब पीआं थो ऐं सूअर कोन थो खावां सूअर कोन थो खावां मतिलबु ॿई शयूं आहिनि पर अधु हुओ अधु हुओ ऐं हिकिड़ी खावां थो हिकिड़ी कोन थो खावां शराब पीआं थो हिन करे काफ़र आहियां हिकिड़े निमान में काफ़र त कोन चई पाण खे वरी चई अधु मुस्लमान आहियां कीअं आई जे हीअ त मतिलबु त हाणे माण्हू जेके आहिनि पीअंदा हाणे अलाह ताला जो हुकुम जी ना फरमानी करे पंहिंजे पाकिस्तान में हाणे घणो थी वियो आहे हलियो मूंखे ख़बर पइजी वई आहे भई माण्हू ॿुधाईंदा भई सभई माण्हू वेठा पीअनि हो जेके कुझु मतिलबु त चङनि माण्हुनि जा औलाद जेको आहे उहे वेठा पीअनि शराब हीअ थो थिए हू थो थिए हथ हाणे पंहिंजे लाइ ठाहिनि भेण सां मुसीबत ऐं पंहिंजो उहो जेको आहे सो हुन में वरी उहा बि कोन्हे जो सिहत जे लाइ बि ॻाल्हि कोन्हे पर दॿा लॻी पिया पोइ जकदम मरियो वञण लाइ जवानी में ई भेण सां मुसीबत वॾी आहे त रब पाक जेको जंहिं शइ खे हराम कयो आहे बहरहाल इहा ॻाल्हि कईसूं पोइ हाणे पाकिस्तान में सिंध में हींअर घणा माण्हू चई बहराली में पियनि था बसि पोइ वरी को हुन वटि वेंदो वॾेरो वॾेरो हीउ हू त पोइ हुनजे लाइ ख़ासि तरह सां वञी अलाए छा वठी ईंदा हुआ त तव्हां इहो वञो मुहैया कनि था पाण इहो पिट जे करे पइजी वियो हली तव्हांखे ख़बर ख़ौफ़ ख़ुदा जो न आहे पोइ हाणे छा कजे भला वॾा वॾा माण्हू पिया सभई सभई मुसीबत जेके आहिनि पियनि था पोइ हाणे पाकराम करे पंहिंजो पोइ इहा ॻाल्हि ईअं पोइ हाणे ख़मर जी ॻाल्हि खां अॻिते था वधूं पंहिंजो उहो अची वई ॻाल्हि ते करे पर बहरहाल हुनखे चयूं बाबा ख़मर पंहिंजो जेको जंहिं जेको आहे साकी सो वेंदो पंहिंजी जॻह ते पर उहो जेको आहे पंहिंजो ख़ुबज़ मानी पछाण वारो बोर्ची जेको आहे सो उहो टंगबो पंहिंजो पर हाणे हिन में हिकिड़ी चङाई ॻाल्हि इहा आहे हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम हुनखे ॼण ॿुधायो त असां ॼण तवखे करियूं था त हुन ॿई ईमान आंदो हूंदा आहियूं हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जी ॻाल्हि ते ऐं जेको मरी वियो सो पोइ ईमान ते मोह हूंदो रब पाक खां मतिलबु ते ॿियो हाणे छा थो करे सघिजेव असां वञी हुनखे खोटे ऐं पुछी त कोन था सघूं तूं ईमान ते मोहे की न पर पोइ मतिलबु ते हा मिड़ी तोखे ज़न हुस्न ज़न रखणु जेको आहे सो सुठो आहे चङाई जो ख़्यालु रखणु सुठो आहे त हुनखे ॿुधायई ई तुंहिंजो हाल हीअ आहे तोखे जेको फांसी मिलंदी हाणे तोखे मसरूब कंदा ऐं तुंहिंजो पखी जेके अंदरि खाईंदा हाणे पखी छो था खाइनि अॻे क़ौमुनि में ईअं हूंदो ऐं हाणे बि ॾिसो त हीअं थिए थो पियो त लाश जी बेहरमती भई ठीकु आहे तव्हां हिकिड़े माण्हू खे सज़ा ॾिनी मसलूब कयो अञा हुनखे टंगे छॾींदा उहो सत ॾींहं जेको आहे पियो हूंदो हुते या केतिरा ॾींहं पियो हूंदो लाश हुनजे माइटनि खे खणण जो हुकुम न आहे अहिड़े क़िस्म जो हाल थिए थो असां वटि हजाज बिन यूसुफ जेको हो हुन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जेको उहो मके जो वञी हुकूमत थियो मतिलबु त हुन हुनजी हुकूमत खे कोन्ह थी मञियईं उमैया जे पोइ हुनखे टंगियो पंहिंजे हजाज बिन यूसुफ ऐं हुनजो लाश जेको आहे सो पियो हुयो केतिरा ॾींहं पोइ हज़रत उमर अब्दुल्ला बिन उमर हुते लंघियो त हुनखे चयईं मुखातिब थी मतिलबु लाश खे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जे हज़रत अलाह ताला अलाह ताला जो बानू हुयो बंदो हुयो निमाज़ूं पढ़ंदो हुओ रोज़ा रखंदो हुओ वरी मतिलबु तखवा परहेज़गारी वारो माण्हू हो ऐं हजाज बिन यूसुफ खां हज़ार दफ़ा सुठो हुयो पोइ हुनखे चयईं ॾिस त कहिड़ो त सुहिणो लॻी त तूं चङजी थो मूं त तोखे चयो हो त ईअं तूं न कर पर हीअं न कर हीअं न कर बहरहाल पोइ मतिलबु इहा ॻाल्हि जॾहिं हुन ॿुधी हजाज बिन यूसुफ पोइ हुनजो मुखालिफ़ थियो बहरहाल पोइ इहो वॾो क़िसो आहे ऐं हज़रत असमा बिन अबी बकर रज़ी अलाह ताला अन कहिड़े नमूने सां हुनखे मुखातिब थी या कहिड़ियूं इहे ॻाल्हियूं हीअ तमामु हिकिड़ियूं ॿई सुहिणियूं रिवायतूं आहिनि त हुनखे छा चयईं पोइ जॾहिं वञे पियो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आख़िर में शहीद इहो हजाज बिन यूसुफ हुनखे घुरायो असमा बिन अबी बकर खे त मूं वटि तूं अच पंहिंजो त हुन चयो त आऊं तो वटि कीअं ॾिस ऐं असां नबी जे पंहिंजे घर वारनि मज़ा आहियूं असीं असांजो शर्फ़ु न आहे जो असीं तो वटि अचूं पोइ बहरहाल हुनजी जेका गुफ़्तगु आहे उहा बि तमामु हिकिड़ी सुहिणी गुफ़्तगु आहे इहे ॿई पैसेजिस जेके आहिनि से हिस्ट्री में पढ़णु खपनि इन बहरहाल त अहिड़ी बेहरमती कनि था माण्हुनि खे पोइ शर्म न ईंदो आहे भई तव्हां मारे छॾियो ठीकु आहे ख़तमु आहे हुनखे पूरे छॾियो न माण्हू खे टंगे छॾींदा पोइ इहो ॼण फिरौन बि हिनखे टंगे छॾियो मोलाई खे पोइ पियो हो पियो पखियुनि खाधो हुनजे मज़ा हाणे हिते हींअर जेको हिन ज़माने में ॾिसो त हीअ जेको बदमाश जो औलाद में ॾिसां ॿिन या नथनि या हू जेको आहे सो माण्हुनि खे मारे थो वरी हुनजा लाश जेको आहे सो हुनखे घरनि में नथो ॾिए हिकिड़ो तूं मारी थो इहो तुंहिंजी वॾी ॻाल्हि आहे जो माण्हू बसि वञे पियो ऐं हुनखे बसि मारे छॾियो शक में त हिन वटि छुरी हूंदी हिन खंजर हूंदो हिनखे हीअं हूंदो तव्हां बि 70 साल हिन माण्हू सां ज़ुल्म कयो आहे हीअ जेको आहे तव्हां कुझु करे नथा सघनि छो जो अमेरिका सॼो यूरोप जेको आहे सो हिन हरामियुनि खे जेको आहे सो मदद थो करे पियो ऐं हिनखे बेशर बेहयान खे शर्म नथो अचे त भई अहिड़ी तव्हां हालति था करियो अहिड़े छा लाइ था करियो पर बहरहाल इहा ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां त पोइ हुनखे टंगे छॾियऊं लाश नथो ॾिए नतन या हुनखे हाणे हींअर कुझु न अथसि ऐं कुझु जेके आहिनि अञा हुनजा लाश 68 माण्हू लाइ 70 माण्हू हेसि ताईं मारे चुको आहे ऐं पंहिंजो इहो सिलसिलो बंदि थियण वारो आहे कोन को ऐं हीउ वेठो मारींदो ऐं हिनखे केरु चवंदो कोन हीअ अमेरिका वारो इंग्लैंड वारो हीअ हरामियुनि जो औलाद हीअ हिनखे चवंदा कोन त तूं भई बसि कर भेण हरामी छा लाइ थो वेठो माण्हुनि खे मारी न हिनखे कोन चवंदा हिनजो पीउ थो लॻे हीअ भेण सां हीउ जेको नेतन्याहू जेको इसराइल आहे उहो हिननि जे दिलि जो आइन दिलि जो आहे पंहिंजो एपल ऑफ देयर आइज़ ऐं पंहिंजो हिनखे चवंदा कोन को हिनखे शर्म न ईंदो ऐं क़यामत ताईं हिनखे शर्म हरा बेहयान खे कोन ईंदो जो चवनि त भई तूं बसि कर भेण सां बदमाश जो औलाद हीअ छा थो वेठो करीं तूं अहिड़ी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं तूं हिनखे न्यूरमबर्ग जी ॻाल्हि ते कईसूं पिए कल्ह पंहिंजो नथा वठी वञनि भेण सां हिन हरामियुनि खे सभिनी खे हिन बुश खे ऐं ब्लेयर खे हिन ओबामा खे ऐं पंहिंजी हिन नेतन्याहू जे औलाद खे भेण सां हरामी खे वठी नथा वञनि न्यूरमबर्ग जेको हिननि ते अप्लाई नथो थिए ऐं ग्वांतनामो में जेको हीअ 13 साल 14 साल वठी वीचारनि खे विझी छॾियो आऊं उन्हनि ते भरिसां किथे को बि कानून जेको आहे दुनिया जो नथो हिननि ते अप्लाई थिए बाक़ी हर हिकु मुस्लमान ते जेको आहे सो कानून थो थिए पर इहे ॻाल्हियूं इहे थी थियनि हिन वीचार खे टंगे छॾियऊं ॿार जेको बोर्ची हुयो पोइ हाणे पोइ हुनखे इहो हज़रत यूसुफ अल इस्लाम चयो त हिकिड़ो तव्हां वञा टंगबो ऐं हिकिड़ो तुंहिंजो हीअं थींदो हाणे बसि कुदी हाणे उन वक़्तु को छा चयईं या छा न चयऊं हुननि माण्हुनि ॿिन्ही त असां को पंहिंजो के मुफ़सिल चवंदा हुननि चयो भई असां मिड़ी भोग कयो, असां मिड़ी ॻाल्हि कई, इहा ॻाल्हि ख़्वाबु असां ॾिठो कोन या हीअं कोन कयो, मतिलबु मुफ़सिल था चवनि पोइ हाणे हुननि चयो आहे न चयो। पर उते हज़रत यूस अलाह खे चए थो कुदियल अमर लज़ीफ़ी हे तस्तफ़्तियान, हीअ अमर जेको आहे, हीअ मामिलो जेको आहे, हीअ मामिलो जेको आहे सिंधी में मामिलो मामिलो जेको आहे तव्हांजो अमर हुकुम जेको आहे सो क़ज़ा थी चुको आहे, यानी हीअ डेस्टिन इट हैज़ बिन डेस्टिन प्री डेस्टिन फॉर यू, इट हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर मीन ऑर्डेंड बाए अलाह सुभान ताला, इहो हुकुम थी चुको आहे। हाणे इन तव्हां हिकिड़ो लफ़्ज़ इहो कंदा हलूं त क़ज़ा ऐं क़दर जी जंहिंखे अलाह ताला ॿुधाए तंहिंखे ॿुधाए सघे थो, ऐं ज़ालिख में अम्बाइल ग़ैब, हीअ ग़ैब जूं ख़बरूं आहे नूही इलाइक़ द्वारा रसूल सां हीअ असां तोते वही था करियूं, अहिड़ी नमूने सां नबी जेके हुआ उन्हनि खे जेका अलाह ताला ख़बर ॿुधाइणु चाहे त उहा ॿुधाए सघे थो। हाणे असां ॾिठासीं मौजज़ा हज़रत यूस अलाम जूं, हीअ मौजज़ा हीअ मौजज़ा हीअ मौजज़ा हेसि ताईं जेल ताईं हाणे पहुतो आहे, पर आईंदे बि ॾिसंदासूं। हिते हिननि खे चए थो कुदियल अमर लज़ी फी तस्तफ़्तियान, हीअ अमर जेको तव्हांजो आहे सो क़ज़ा थी चुको आहे, इहो थींदो बसि थींदो थींदो ई थींदो, यानी ऐं तव्हां भले मञो हा न मञो, तव्हां चयो था असां भोग कयो या हीअं मिड़ी ॻाल्हि कईसीं मिड़ी छा कयोसीं, पर तव्हां जंहिं मुतल पुछियो आहे सो ईअं क़ज़ा थी चुको आहे, अलाह वटि जे किताब में ईअं लिखिजी चुको आहे। हाणे हिनखे कीअं ख़बर पई, हीअ जेके पैगंबरनि जे इल्म खे नथा मञनि त बसि हुननि खे इल्मु ग़ाइबु कोन्हे, हिन खे ईअं कोन्हे, उहे असां जहिड़ा आहिनि, उहे असांजा ॿाहिरि वॾा नंढा, हीअ थियो हू थियो धूड़ में असांजे अहिड़े क़िस्म जा जेके माण्हू आहिनि त पोइ उन्हनि खे ख़बर कोन्ह थी थिए भई नबीअ खे अलाह ताला ॿुधाए थो, जेका बि जेतिरी बि ॿुधाइणु चाहे उहो अलाह ताला जो ई इल्मु आहे, उहो ताईं अचे थो, पर मिल लदुनि आहे इल्मु आहे, उहो असांजे तरफ़ां हुनखे इल्मु मिले थो, पर जेको बि ॾिन ॾिए जेतिरो ॾिए थो, पोइ इहो कोन्हे तव्हांजे तव्हांजो इल्मु पिण सां महदूद आहे, हुन कुते जी तव्हांखे ख़बर कोन्हे, पोयां जी पछाड़ी तव्हांजी भरिजी पई आहे, इहो तव्हांखे ख़बर कोन्हे, तव्हांखे तव्हां पाण खे भेटियो था पंहिंजे रसूल सां सां या पंहिंजे ॿियनि नबियनि सां, तव्हां जहिड़ा बि नबी त न आहिनि, नबियनि खे जेतिरो बि इल्मु ॾिए अलाह ताला उहो ॾेई सघे थो, जेतिरो वणेसि ओतिरो ॾिए, हीअ इल्मु थिए। हाणे जॾहिं आख़िर में वरी पाण ॾिसंदासूं त हज़रत यूस अलाम कमीज़ पंहिंजी ॾींदो ऐं चवंदो त हीअ मुंहिंजे पीउ जे मुंहं ते लॻाइजो त हू अखियुनि खां सॼो थी वेंदो, हलियो हिनखे कीअं ख़बर पई सॼो थींदो कोन थींदो, अलाह ताला जॾहिं हुनखे ॿुधायो, जॾहिं वही सां ॿुधायो हुनखे इल्मु हिन जो हुयो त हीअं जेको वरी हज़रत याक़ूब अलाम जॾहिं काफ़िलो निकिरे थो त उते ख़ुशबू अचे थी यूस अलाम जी, या छाला थी अचे, इहो कहिड़ो आहे, हिकु मतिलबु हीउ स्पिरिचुअल वर्ल्ड आहे जंहिंखां हीअ माण्हू जेके महरूम आहिनि, हीअ जेके माण्हू इहे वहाबी नमूना सलफ़ी नमूना हीअ जेके मौतज़ली नमूना आहिनि, इहे सभई जेके मतिलबु त सम्झनि था त असीं बसि छा चइबो आहे साइंस नमूनो आहे इल्मी असांजो, बसि हीअ जेके असीं स्पिरिचुअल ॻाल्हियुनि खे नथा मञूं, हीअ मौजनि खे नथा मञूं, हीअ नथा करियूं, हीअ नथा करियूं, भई ठीकु आहे न मञो तव्हां, पर हीअ क़ुर शरीफ़ में जॾहिं अलाह ताला चए थो या त क़ुर कूड़ो आहे या तव्हीं कूड़ा आहियो, कहिड़ो मतिलबु ॻाल्हि आहे त भई जॾहिं काफ़िलो अञा निकितो आहे मिस्र मञा ऐं 250 माइल परे आहे मिस्र जेको किनान खां पंहिंजे हुनखां हेब्रोन हेब्रोन खां काहिरो जेको आहे 200 मूं हींअर ॾिठो हुनमें पंहिंजे गूगल में 250 यानी जेकॾहिं हवाई जहाज़ सिधो अचिजे त 250, पर हाणे ज़ाहिरा वर वकड़ रस्तनि कीअं आहिनि, किथे नदी आहे, किथे फलाणा आहे, किथे जबल आहे, किथे पहाड़ आहे, त माण्हू अॻिते पोइ हिते हीअं थींदो त पोइ 300 माइल थी वञनि, केतिरा माइल थी वञनि हलिया, त उन में पंधु लॻे थो, हितां ई 300 माइलनि खां 250 माइलनि खां ख़ुशबू जेका आहे असां हीअं सिधी पहुची वई हली हज़रत याक़ूब अलाम जे हिन नख ते, मतिलबु त हुनजे रूह ते या दिलि ते या जेकी बि जहिड़े बि नमूने सां, पोइ हज़रत यूस अलाम याक़ूब अलाम चए थो वलमा फसलत अहीर काल काल नील अजदु रीह यूसुफ लौला अंतफनिदून, ऐं रीह यूसुफ जी ख़ुशबू रीश यूसुफ जी जेका असां ॾिसां थो पहुचे थी मूं ते ऐं पायां थो, त मतिलबु छाला ख़ुशबू 250 माइल परे वञी पहुचंदी, यूसुफ असां अञा वेठो आहे हिते, तव्हांजो माण्हू अञा रुगो इहो बशीर अचे मतिलबु सुठी ख़बर खणी अचण वारो अञा पंध में आहे, 200 माइल परे जेको आहे 300 माइल परे अञा आहे, त ई ख़ुशबू पहुची थी वञे हज़रत याक़ूब अलाम ते या हज़रत याक़ूब अलाम वरी, मतिलबु त इहे सभई ॻाल्हियूं जेके आहिनि हिकिड़ो हिकिड़ी स्पिरिचुअल वर्ल्ड आहे जंहिंखां माण्हू जेकॾहिं इनकार थो करे त पोइ कहिड़ी ॻाल्हि आहे, इनकार करे वेठो भले जिन जेतिरी मर्ज़ी आहे, जीअं वणे तीअं तूं कर, पर हिकिड़ी दुनिया ॿी आहे उहा, हीअं कोन हीअ ठुंगो हणी निमाज़ थो पढ़ी ऐं बसि अलाह ते अहसान करे छॾी की अलाह मूंखे जन्नत में मोकिलींदो ई मोकिलींदो। हिकिड़ा माण्हू आहिनि मिड़स उहे बसि असां जन्नती थी वियासीं हले अरे वण जन्नत अलाह ताला खां बाॾाए तूं माफ़ी घुर, तूं हीअ कर तूं कर स्पिरिट ख़ुशू ख़ुशू तोमें आहे कोन को, तूं निमाज़ ठक ठक ठक थी ईअं करियो पढ़ी थो वरी इहो ठुंगो थो हाणे पंहिंजी कुकड़ जेको आहे उहो रसूल साहिब चयो हाणे तूं बि बसि चवंदो आहे ऐं जन्नत में वेंदुसि ई वेंदुसि। चए त तंग जेके असांजे शाह साहिबु या ॿिया जेके सिंध जा जेके असांजा शाइर उहो चए त कथ ऐं कंब, कथ ऐं कंब माना पंहिंजो जेको अथई अमल जेको अलाह ताला हुकुम कयो आहे उहो बि तूं कर, पर पोइ कंब बि उहो कंब बि माना ॾिज अलाह खां त अलाए क़बूल कंदो अलाए न कंदो। पोइ सराफ़नि जो जेको कापायती सुर या ॿियो सुर जेको त भई अलाए मुंहिंजो क़बूल कंदा या न कंदा, फुल भलीन मफोड़ो मुंहिंजे ॻाल्हियुनि खे न ई अचे, हीउ तुंहिंजो ख़राबु, हीउ तुंहिंजो ख़राबु, हीउ तुंहिंजो ख़राबु, हीउ तुंहिंजो अहिड़ो आहे, हीउ तुंहिंजो अहिड़ो आहे पंहिंजो। पोइ जेके अलाह ताला जंहिंजी घुरे जंहिंजो क़बूल करे त पोइ उन्हनि खे बिना हुनजे असराफ़नि जेको आहे सो छा चई त पंहिंजो चई त मदी पाए मन में सनू मदी पाए मन में सनू कथियो जन तंहिंजो सराफ़न दुखो दाख़िल न कयो। या चई त मुहबत पाए मन में रंधा रोड़िया जन तंहिंजो सराफ़न अणतोरो अघायो। मतिलबु इहे क़िस्म जूं इहे जेके बैत आहिनि हिन सुर में या ॿियनि सुरनि मंझि त इन मज़ा मालूम थिए त भई अलाह ताला क़बूल करे इहो माण्हू खे ॾिजणु घुरिजे त अलाह मुंहिंजो क़बूल थींदो न थींदो, अलाह ताला खां हमेशह घुरे या अलाह तूं क़बूल कजांइ या अलाह तूं क़बूल कजांइ। हीअ जेके असीं चऊं था कयूं था जेको फ़ैल आहे क़ुर पढ़ूं था जेको इबादत करियूं था रोज़ो रखूं था फलाणी ॻाल्हि ॾियूं था उहा क़बूल क़बूल जे करे न पवे ऐं बूथ ते असांखे वराए हाणे जीअं हदीस शरीफ़ में आहे त ऐं वरी हीअं वराए सराए जीअं कपिड़ो पुराणो थींदो आहे हीअं करे उहो वेड़े सड़े उथ ऊथ ते हणुसि तव्हांखे त हीअ तव्हांजी निमाज़ मूंखे क़बूल न आहे, हीअ तव्हांजो रोज़ो मूंखे क़बूल न आहे, हीअ तव्हांजो फलाणो अमल मूंखे क़बूल न आहे। पर पोइ चौखा छा कबो हुते छोजो माण्हू बाहियो त बसि आऊं अहिड़ो मोतबर आहियां जो मुंहिंजो क़बूल थींदी ई थींदी, पर उहा मोतबर आई तुंहिंजी हिते डरी डरी जी वई हली बसि इहा ॻाल्हि। हाणे इन क़िस्म सां फरमाइश त कज़ा थी चुको आहे जेको पंहिंजो तव्हांजो अमर हो त जंहिंजे मुतलिक़ तव्हां मूंखां पुछा कई आहे हाणे ची करी छूं करी हीअं करी जीअं हूअं करी चईं त मूं भोॻ कयो आहे छो कयो जेको वणी थो कर, पर इहो तव्हांजो कज़ा थी चुको आहे तव्हांजो ईअं थींदो। हाणे पोइ हुनखे घुराए पंहिंजो कुझु वक़्त में हुनखे फासी ॾेई छॾियऊं, हुनखे वरी रिस्टोर कयऊं पंहिंजी जॻहि ते पोइ हुजनि। पर उन माण्हू खे जेको रिस्टोर थियो आहे उन सां हाणे हज़रत यूसुफ़ अलाम पंहिंजे मुंहुं थो ॻाल्हाए या उन साम्हूं थो ॻाल्हाए त वञो त काल लिल लज़ी ज़न जंहिंजे मुतलिक़ सम्झाई ते ज़न माना कंजेक्चर जंहिंजे मुतलिक़ होसि जंहिंजो ख़्यालु होसि त हीउ जेको आहे बचंदो उनखे पंहिंजे मुंहुं चयई वकाल लिल लज़ी ज़न अनहू नाज़िम जेको त हू निजात पाईंदो उनखे चए मिन हो मज़कुरनी उन्हनि ॿिन्ही मज़ा मिन हो मां माना ॿिन्ही ॿिन्ह मां जेको बचण वारो हुयो जंहिंजो ख़्यालु होसि त हीउ बचंदो उनखे चयईं उज़कुरनी इन द रबिक ज़िक्र कजा मुंहिंजो तुंहिंजे धणी वटि तुंहिंजे मालिक वटि रब तुंहिंजो रब इन माना में रब माना अलाह हिकिड़ी माना पर रब माना धणी जेको पाण सिंधी में धणी धणी त अलाह धणी आहे पर धणी ढगे जो या गॾह जो या ज़मीन जो धणी फलाणो आहे धणी इन माना में मालिक धणी जो मालिक अलाह आहे सो बि हर शइ जो मालिक इन माना में ॿई आहे हिते रब जेको आहे सो ॿिन्ही माननि में इस्तेमालु थिए थो पर हिते यानी बादशाह जेको फिरौन आहे फिरौन त हुन कोन था चवनि हिते यूसुफ अलाम ऐं हज़रत इब्राहिम अलाम जे ज़माने में हुनखे फिरौन कोन थो चइबो हुनखे बादशाह ते चइबो फंसाओ शैतानो ज़िक्र रबी पोइ भुलाए छॾियो शैतान हुनजे हुनखे त ज़िक्र करे पंहिंजे रब सां पंहिंजे धणी सां पंहिंजे मालिक बादशाह सां फल बिस फिसिजन बिद आसनी पोइ यूसुफ अलाम रहियो फल लबिस लबिस माना रहियो फिसिजन क़ैद खाने में बिद आसनी आहिनि बिद माना टिनि खां वठी नवनि ताईं ॾह बि न ऐं ॿ बि न टिनि खां केतिरा साल ख़बर न आहे ख़ुदा खे ख़बर आहे केतिरा साल पोइ हाणे सॼो के वरी मुफ़सर जेके तफ़सीर जा उहे चवनि था त हज़रत यूसुफ़ अलाम जुदा थियो पंहिंजे वालिद साहब खां ॿावीहनि सालनि खां ॿावीह साल हा पोइ के चवंदा 40 साल, के चवंदा 80 साल, ही हू पंहिंजा मुफ़सर जेके आहिनि से मुख़्तलिफ़ साल था कनि, पर पोइ हू चवनि था हुनजो जेको दलील आहे तौरात जे मुफ़सर जो, तौरात में कोन्हे केतिरा साल, पर मुफ़सर जेके चवनि था त हज़रत याक़ूब अलाम पंहिंजो भॼी वियो हलियो पंहिंजे पीउ खां हज़रत इसहाक़ अलाम खां ऐं परे रहियो, वञी उहो हारान पदाम आराम में रहियो, पंहिंजे हींअर हारान ते बमबारी पई थिए अॼुकल्ह, जे तुर्की ऐं सीरिया शाम जे बॉर्डर ते आहे, त उते वञी रहियो, पोइ हुते हज़रत लिया ऐं पंहिंजो राहिल सां शादी कयईं, हुनजा ॿार थिया, हीअ थिया, उहो थिया, उते हू 20 साल रहियो, यक 7 साल ऐं 7 साल 14 साल पंहिंजो हुननि जे करे झंडो पाड़ो लिखी ॾिनई, जीअं पहुचंदा हुयसि नी झंडो पाड़ो, माना हीअ तोखे छोकिरी ॾियूं था हिन जे करे तूं 7 साल रहंदे, पर पोइ 14 साल जेको हुते रहियो सो हज़रत राहील जे करे रहियो हुयो, इहो चवंदा मुफ़सर त राहील, हालांकि ॿिन्ही सां उहो शादी कयईं, बराबरि 14 साल उहे ऐं 6 साल ॿिया बि हुते रहियो, जो पोइ वरी पंहिंजो हीअ पंहिंजा गॾु कयईं, वरी ॿार बि ॼणियईं पई, हे पे इहे सभई गॾु थी आया, वरी अञा हलंदे हलंदे हलंदे हुतां जेको भॻो आहे त इते पंहिंजो पहुतो आहे अची हज़रत इसहाक वटि, तेसि ताईं हुनखे 2 साल ॿिया लॻी विया हलिया, हिते हलंदे हलंदे, छो जो हुन ढोर बि आहिनि, वरी हिते था रहनि, वरी हुते था रहनि, हुते रहनि था, हुते रहनि था, त अहिड़े इन हिसाब सां हू चवंदा तौरात वारा त 22 साल हज़रत इसहाक खां परे रहियो, इन करे खेसि वरी साॻिया 22 साल ॻिची में पिया, जो हज़रत यूसुफ अल इस्लाम हुनजे अखियुनि खां परे रहियो, पोइ इहो मिड़ी हुन दलील था ॾियनि, पोइ रपा खे ख़बर आहे, वधीक इन ते हुजत कोन्ह कबी, अहिड़ी ॻाल्हि चई न चइबो वल्ला आलम, पोइ केतिरा साल परे रहियो, इहा ख़बर ख़ुदा खे आहे, पाण हिते केतिरा साल जेल में रहियो इहा बि ख़बर न आहे, मतिलबु त केतिरा साल ख़ुदा खे ख़बर, 2 साल 5 साल 7 साल बहरहाल, फनसाओ शैतानो ज़िक्र रबी फलबिस फिसिजन बिदासनीन, पोइ कुझु केतिरा साल 10 खां 9 ताईं चइबो साल हुते हुन में जो हुयो। हाणे इते माण्हू चवनि था त मुफ़सर सभई असांजा बि मुफ़सर ऐं तौरात जा बि मुफ़सर चवनि था त अलाह ताला ॼण राज़ी न थियो, जो चयईं त तूं मूं तोखे खूह मां बचायो, मूं तोखे हीअं कयो, मूं तोखे हीअं कयो, मूं तुंहिंजो हीअं कयो, ऐं हाणे वरी मूंखे छॾे थो, वरी सिफ़ारिश कराई आहे पंहिंजे हिन बोर्ची खां हिन कयां पंहिंजे साकी खां, त तूं बादशाह खे चइजांइ, बादशाह खां वधीक आऊं तोखे वेझो आहियां, नानो अकरब इलाही हबलिल वरीद, ऐं तूं वरी ॿियनि खां सिफ़ारिश थो थो करे, पोइ पाण इहा ख़बर ख़ुदा खे आहे, पर मतिलबु मुफ़सर तौरात जा बि ईअं था चवनि ऐं पंहिंजो क़ुरान जा मुफ़सर जेके आहिनि से बि इहा ॻाल्हि कनि था बार बार, त उहो चवंदो अलाह ताला ख़ुशि न थियो आहे, ख़ुशि न थियो जो तो सिफ़ारिश कराई आहे माण्हूअ खां, पर हाणे सिफ़ारिश इंसानु कराए थो, पर ख़ुदा खे ख़बर, पोइ इहो अलाह ताला कावड़ियो कोन कावड़ियो जीअं बि, पर हिते ॿुधाईं फल बिस फल फल जी माना हिते पोइ, पोइ जी माना इहा बि थी सघे थी त इन करे बिकॉज ऑफ दिस सम्झो, या फल फल जी माना या कढनि था त बिकॉज ही आस समबडी एल्स अदर देन अलाह सुभानहू ताला टू सेव हिम फ्रॉम दिस ब्रिंग हिम आउट फ्रॉम दिस प्रिज़न, हुन पंहिंजे क़ैद मथां ॿाहिरि कढण जे लाइ ग़ैर ख़ुदा खां मदद घुरियईं, इन करे फल जी माना हिते इहा निकिरी सघे थी, फल बिस फिस बिदासनीन कुझु साल रहियो, पाण केतिरा साल रहियो इहा ख़ुदा खे ख़बर आहे, 10 खां 9 साल, वकाल काल मलिक बादशाह, हुन बादशाह जेको हाणे उहो ख़्वाबु थो ॾिसे, हाणे त केतिरा साल थी विया विच में, हाणे निजात जो वक़्तु थो अचे, बादशाह जेको आहे सो ख़्वाबु थो ॾिसे, ख़्वाब जो ज़िक्र हाणे हिन आयत में आहे, पंहिंजो ही आयत जेका 42 आहे हुन आयत में, काल मलिक इन्नी अरा सब बकरातिन समानिन, मूं ॾिठियूं 7 गऊं पंहिंजो छा थुलियूं समान समान माना जंहिंखे चर्बी चढ़ियलु हुजे चङी तरह उहा समान, याकुल हुन सभु इजाफ उन्हनि खे खाई वियूं 7 जेके डुबरियूं हुयूं, पंहिंजी पहिरीं ॾिठईं 7 निकितियूं नील मथां, पोइ 7 निकितियूं वरी डुबरियूं जेके आहिनि से उहे नील मां, पोइ 7 उहे नील डुबरियूं जेके से वरी उन्हनि खे सभिनीनि खे खाई वियूं हलियूं, सब वरी ॿियो ख़्वाबु ॾिठईं उन राति हुई, सब सुंबुलातिन ख़ुदरिन, ऐं 7 जेके आहिनि सावा सुंबुलात सिंबल सिंबल चइबो हिनखे, जेको कणिक जो थिए थो, छा थो चइजे, इहो संघ जेको आहे कणिक जो, संघ जे माना में सिंबल, पोइ हाणे सिंबल नालो बि रखंदा आहिनि असां वटि फारसी में, ईरान में बि रखंदा हुआ सिंबल आहे, रखंदा आहिनि नालो छोकिरी जो। पर असांजो दोस्त वीचारो अर्ज़मत साईं सोलंगी डॉक्टर साहिबु, उन पंहिंजी नियाणी जो नालो रखियो सिंबल आहे, अलहमदिल्ला। हाणे अलाह साईं हुनखे ख़ुशि रखनि, हुनजे फैमिली खे पाण गुज़ारियो आहे, संस साहिबज़ादा आहिनि पंहिंजो, हींअर सुधी विया अलहमदिल्ला, पंहिंजे किथे दुबई में अलाए किथे कमु कनि था, छा डॉक्टर वॉक्टर इंजीनियर विंजीनियर अलाए छा थी विया हिन जा अलहमदिल्ला। पाण हुनजी छोकिरी बि हुई, हुनजी सुंबला नालो, ॿियूं बि हुयूं छोकिरियूं अलहमदिल्ला। हाणे या आयू हल मल हिते ॿुधाए थो, या सभ सुंबुलातिन ख़ुदरिन सावा सावा सुंबल सावा संघ व ओखर या बिसाद, ऐं सत ॿिया संघ जेके पंहिंजो खाधल, मतिलबु त हुन में कोन हुई सावा पण, या हुन में दाणो पाणी दाणो कोन हो, इन उहे हुआ ओखर या बिसाद। या आयू हल मलव अफ़्तूनी फी रोया, हे मुंहिंजा अमीराओ उमराओ, मुंहिंजी हिन ख़्वाब जो तबीर ॿुधायो मूंखे। अफ़्तूनी माना फतवा ॾियो, या मां ॿुधायो माना ॿुधायो, फतवा जीअं अफ़्तूनी इन में चइबो आहे। फी रोया या मुंहिंजे ख़्वाब जो, इन कुन तुम रोया ताबरून, जेकॾहिं तबीर करे सघो था हिन ख़्वाब जो, त पोइ मूंखे हिन जो ईअं दरबार खे घुराए हुनखे चयईं त मूंखे हिन ख़्वाब जो तबीर ॿुधायो। हाणे हिन खे पोइ इनशाह हिते वक़फ़ था करियूं, वरी पोइ अॻिते हिनखे ॿीहर पढ़ंदासूं, ऐं अदगास अलाम जेको चवनि था सो उनजी ॻाल्हि कंदासीं। अलाह वफ़लना वरहमना वरज़ुखना वफ़ज़ना वादना अला सवातिल मुस्तक़ीब सवातिल लज़ीन अलाम तालीम ग़ैर मक़दूब।